są program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 3 marca. Małgorzata Mędolska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa, zamachu w Burkina Faso i kontrolach hodowców trzody chlewnej. Dziś nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa ma to związek z upublicznieniem listy kandydatów do KRS, wyjaśnia wiceprzewodniczący Rady sędzia Jan Kremer, a o zwołaniu Rady zdecydowała jej przewodnicząca Małgorzata Gersdorf. W poniedziałek ma się odbyć posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która zajmie się wyborem członków do Krajowej Rady Sądownictwa wskazanych przez kluby parlamentarne. Swoich kandydatów do KRS wskazały tylko kluby PiSu i Kukiz 15, opozycja odmówiła. Termin zgłaszania kandydatów upłynął pod koniec stycznia, do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Opozycja chciała upublicznienia list osób popierających kandydata, ale szef Centrum Informacyjnego Sejmu odpowiedział, że załączniki do zgłoszenia nie są podawane do publicznej wiadomości. Sejm ma wybrać 15 członków KRS większością 3/5 głosów. Marsze i demonstracje na Słowacji po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka. W samej Bratysławie na ulicę wyszło 25 tysięcy osób. Demonstrujący domagali się rzetelnego wyjaśnienia śmierci dziennikarza śledczego i jego narzeczonej. Protestowali też przeciw korupcji. Wielu z nich miało w dłoniach znicze. Ostatnia publikacja dziennikarza dotyczy oszustw z udziałem biznesmenów związanych z lewicową rządzącą partią Smert, premiera Roberta Fico. Co najmniej 30 osób zginęło, a 85 zostało rannych. Takie informacje o zamachu terrorystycznym w Burkina Faso podaje francuski dziennik Le Figaro. Inne media mówią o 7 ofiarach śmiertelnych. Do ataku doszło w dzielnicy ambasad w stolicy kraju. Marek Brzeziński. 4 napastników zaatakowało ambasadę Francji. Doszło do wymiany ognia z pilnującymi jej miejscowymi żandarmami. W tym samym czasie druga grupa ostrzelała znajdującą się po sąsiedzku z Instytutem Francuskim siedzibę sztabu armii Burkiny Faso. W atakach udział wzięło 7 terrorystów, 6 zostało zabitych, mówi naoczny świadek. 4 osoby usiłowały wtargnąć do ambasady od wschodniej strony budynku. To im się nie udało. Ubrani byli po cywilnemu, nosili kamizelki kuloodporne, wcale się nie kryli, że mają kałasznikowy. O sytuacji w tej części Afryki opowiada specjalizujący się w tej tematyce Antoine Glaser. Dżihadystom ze względu na sytuację panującą w stolicy Burkiny Faso jest się łatwiej tam przedostać niż w inne miejsca położone na południowych obrzeżach Sahary. Wprawdzie władze francuskie twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, ale minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian ostrzega, iż terroryści islamscy chcą doprowadzić do chaosu w tej części Afryki, by przejąć władzę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Hodowle trzody chlewnej pod lupą. Od początku miesiąca trwają kontrole inspektorów weterynaryjnych. Mają oni sprawdzić, czy w gospodarstwach utrzymywane są niezbędne wymogi bezpieczeństwa, tak zwanej bioasekuracji. To w związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń. W kraju jest około 200 tysięcy hodowców trzody, przypomniał wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Wirus ASF niesie ze sobą również ryzyko gospodarcze. Stąd posiadacz nawet jednej świni musi spełnić wymogi. W przeciwnym razie będzie musiał zawiesić lub wstrzymać chów. Zakładamy, że kontrola dotrze do każdego gospodarstwa, które utrzymywać będzie świnie. Na pewno nie będzie tak, że pierwsza kontrola to będzie jakakolwiek kara. Rolnik dostanie informację o tym, jakie warunki musi spełnić. Każdy będzie miał prawo wyboru, czy te warunki spełnia, czy też na 3 lata zawiesza hodowlę świń w zamian za rekompensatę do pierwszych 50 sztuk w stadzie. Resort rolnictwa wydał rozporządzenie obligujące hodowców m.in. do zakupu środków higieny i dezynfekcji narzędzi w gospodarstwach, a także zakupu odzieży i obuwia ochronnego. Rząd pracuje właśnie nad wsparciem finansowym na zakup tego wyposażenia. Jeśli gospodarstwo uzna, że jest w stanie spełnić warunki bioasekuracji i nadal będzie prowadzić hodowlę świń, dostanie termin na to, aby te warunki spełnić. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 100 ognisk wirusa ASF u świń oraz ponad 1400 przypadków u dzików. To był serwis Trójki. Dziś na wschodzie sporo słońca, ale tam też słabo pada śniegu i najzimniej do minus 10 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur, ale nie powinno padać. W centrum do minus 6 stopni, na zachodzie i nad morzem do minus 2. Trójka. Program Trzeci. Polski beat. Nagranie z 2015 roku, zespół Rysy, album Traveler Brat, to tytuł tego nagrania. Pani Grażyna i pan Hirek witają niezwykle serdecznie w audycji Polski Beat. Kopenhaga i Mulate. Polski artysta, który tam mieszka, tworzy. Bardzo wykształcony muzyk, bardzo skromny człowiek, cudowna postać. Album, z którego pochodzi to nagranie, zatytułowany jest Sketchbook, został wydany w 2017 roku. Tytuł utworu to Jay Miguel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Daniel Moszczyński, zespół Bibo Beat jest w naszym studiu. To na okoliczność premiery płyty, która właściwie można powiedzieć, że dzisiaj się odbyła, bo jesteśmy z piątku na sobotę, a premiera płyty jest w sobotę, w piątek, przepraszam, 2 marca. Zadowolony? Znaczy to wszystko bardzo długo trwało, bo wszyscy ci, którzy gdzieś tam znali Bibo Beat, dopytywali się, kiedy płyta. My na początek zrobiliśmy epkę i kiedy poczuliśmy, że rzeczywiście jest taki już głód po koncertach, że ludzie nie dają nam żyć, to stwierdziliśmy, okej, pokażmy to światu, mimo że materiał był już kompletny około 1,5 roku temu. No dobrze, to zanim przejdziemy do nowej płyty, chciałbym, żebyśmy posłuchali takiego utworu. Może ja wam uszczypli mnie, bo nie wiem nic. A ten stan fizyki łamie prawa. To co się wznosi, nie chcę spać. Nie. Jak astronauta czuję się. Wszystko jak zwolniony film, jak zwolniony kadr. O tak, to fakt, że w trakt ciążenia brak. A ja pomiędzy albo na. Kiedy tylko zamknę oczy, co noc grawitacji moc ustaje wokół mnie. Co noc jak siła mnie unosi. Co noc zwolniony film, jak zwolniony kar. O tak, to fakt, że w tak ciążenia brak, a ja pomiędzy albo na. Co nam, tylko zamknę oczy. Grawitacji mocniej staje wokół mnie. Co nas, jak siła mnie unosi. Co nas, w nieważkości staje, płynie cały świat. Nagranie sygnowane jest przez duet i zespół, czyli Moszczyński, Piecz and Bibobit. Przecież wy jesteście członkami tego zespołu. O co chodzi? Nie, to wszystko się tak działo dość śmiesznie, bo materiał powstał w zasadzie w mojej głowie. Potem zaprosiłem do współpracy Bartka i byliśmy w dwójkę w tym projekcie. I nasze komputery, nic poza tym. Natomiast zrozumieliśmy, że granie tego typu muzyki wymaga po prostu żywego składu. Tak, improwizacji. Sekcja musi być żywa. Dokładnie tak. I zrozumieliśmy, że sami tego nie uciągniemy i bardzo szybko zespół, który sygnowaliśmy swoimi nazwiskami, został już samym Bibobitem. Stwierdziliśmy też, że nie ma co robić ludziom wody z mózgu, bo te nazwiska są nie do zapamiętania. Mhm. A powiedz mi proszę, Danielu, taką rzecz. Kiedy zrozumiałeś, że tak naprawdę najważniejsza jest ta muzyka grana na żywo? Czy wtedy, kiedy studiowałeś jeszcze i uczyłeś się jej grać, czy dopiero później, kiedy założyłeś swój pierwszy projekt i zacząłeś grać koncerty? Myślę sobie, że chyba gdzieś tam serducho mi podpowiadało od samego początku, że jednak granie z zespołem ma w sobie magię, ma w sobie czar, bo to wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Kiedy gra się z podkładem, ja bardzo tego nie lubiłem, chociaż zdarzało mi się grać jakby z takim sound systemem, to czułem, że ktoś mnie okrada, że sam w ogóle się okradam trochę z emocji, mhm. że trudniej jest to zbudować, a w przypadku Bibobitu jakby sytuacja jest o tyle prosta, że ci muzycy, z którymi mam okazję współpracować, czyli Waldek Franczyk na bębnach, Zdzisław Baberski na pianie, Patrycjusz Gruszecki na trąbce, Janek Adamczewski na saksofonie, Bartek Piecz na basie, że ci ludzie to są przezdolni muzycy i dlatego nasze koncerty za każdym razem wyglądają totalnie inaczej. Tam jest bardzo dużo improwizacji, czasem wybieramy się w takie podróże, że nikt by tego nie wymyślił, nikt by tego wcześniej nie wpadł. Dobrze, w tym utworze tutaj, kiedy można powiedzieć, że trochę jest podobny do pewnego zespołu brytyjskiego, ale wydaje mi się, że gdyby go troszkę przearanżować, to mógłbyś spokojnie wrócić do takiego momentu w twoim życiu, kiedy byłeś solistą w chórze. I zamiast tego bitu z tyłu, jakby ten chór tam porządnie zaśpiewał, to po prostu piękny gospel by z tego wyszedł. Ja myślę, że to jest w ogóle idea, ponieważ chór akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu cały czas jest ze mną w komitywie, więc możemy coś takiego wykombinować. Wiesz, ja sobie to wyobraziłem, dlatego że ja kiedyś też śpiewałem w chórze, co prawda solistą nie byłem. Byłem tylko jakimś tam nędznym tenorem, któryś tam, ale... Ale to jest odpowiedzialna robota. To jest odpowiedzialna robota, natomiast zostałem przyjęty przez świętej pamięci pana Stanisława Steczkowskiego do tego chóru, dlatego że umiałem nuty czytać. Nie ze względu na jakiś fantastyczny głos. Ten głos mi się obniżył dopiero z wiekiem wraz z używkami, których tam wypaliłem odpowiednią ilość i on stawał się coraz niższy oraz kiedy przepona się rozbudowywała, czyli kilogramów przybywało, wtedy ten głos się obniżał. Natomiast wracając do chóru, to rzeczywiście robota była odpowiedzialna w tych tenorach, bo właściwie tenory i basy tam trzymały wszystko, chociaż to była muzyka, jak to się mówi, poważna. Ale wracając do waszej działalności, to pomyślcie o tym, bo jesteście naprawdę tylko krok od czegoś, co nazywa się gospel. To jest naprawdę tylko krok. Pomyśl nad tym. No dobrze, przejdźmy do... Biorę do serducha. Przejdźmy do nowego albumu, który się właśnie ukazał. Pierwszy utwór, który wybrałem, już jest doskonale znany słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia, ale z troszkę innej wersji. Plotka. Akurat i gdacze jak kura, gdacze obskura. Taka jej architektura, taka plotki jest natura, że Wiedźminiu subkultura kwitnie jak kurak. Dla niektórych to lektura, dla innych makulatura, która działa jak tortura, ale koniunktura jest czasem i prokuratura. Sprawdza plotek repertuar, to normalna procedura. To może akurat mam postacie w karykaturach, choć to tylko uwrytura. Czasem z niej burzowa chmura i wichura bywa też, a gdy w parasolu dziura, wtedy na nas pomylura. Taka plotki jest struktura, koła kwadratura. Plotek cała partytura, wielka sterta niczym góra. Ciągnie się jak taśmę szpula, koniec gdzie zgaduj zgadula. Rośnie w nas temperatura i tortura w myśli, temu co to plotka puścił i zmyśli. To jest substancja swej natury, bardzo lotna, trudna. Plotka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić. I choć to rzecz często bardzo mało istotna, co dnia gdy owocuje, każdy czuje plotki. Dobrze, powiem. Nie umiem dotrzymać słowa. Jedna pani, drugi pani, wszyscy przecież zaufani. Treść zostaje między nami, lojalnościowy egzamin oblany. Innych miejsc dotykamy, tylko gdzieś między wersami wkrada się do pani i tani onanizm. Wyobraźnia nie zna granic, zanim wszystko zdążyło już się pokrzanić. Ja zaczęło od pani, stąd też poinformowani inni. Problem nagminny, niemożliwością złapać winnych, gdy jeden z winny na drugiego wszystko zgani. No i ci co podejrzani, przez magiel są wałkowani, ale nie przyznają zdaniu. Tak puszczamy plotki w obieg, których sprawy nie zdają w sobie, jak ta plotka może nam daleko powiedz. Tak łatwo palnąć ją w rozmowie, powtarzam sobie, że już więcej tego nie zrobię. Ja cały czas to robię, chociażby mówiąc to tobie, klepię swą gębą w porobie, dzwon po do tobie i to powiedz. To jest substancja swej natury, bardzo lotna, cudna. Plotka nie może bezrobotnie w miejscu tkwić. I choć to rzecz często bardzo mało istotna, co dnia, gdy się klei, jak grzeb się czepia, jak diament mieni w oprawie źleni. A wszystkie sroczki lubią błyskotki, dlatego plotki skaczą przez płotki, weź się nie płotki. Porozrzucane plotki jak ulotki wokół nas, porozrzucane plotki jak ulotki rodzą kwas. Porozrzucane plotki, ich nikt nie sprząta, dlatego tyle śmieci, bo to tak się pląta. Tego co wokół leży, tego nie zmierzysz, nie. Poznaj fałszerzy, którzy wcisną kita, ty uwierzysz. Poznaj fałszerzy, którzy nawet z sobą nie są szczerzy. Poznaj fałszerzy, którzy w ciebie też mogą uderzyć. A jak ten zespół się nazywa? No właśnie, jak ten zespół się nazywa tak naprawdę? Bebobit się nazywa. Bebobit. W ogóle skąd taka nazwa? Znaczy, nie chcę się tutaj tłumaczyć, jakby dla ludzi, którzy są kumasi, na pewno są w stanie to rozpracować. Dobrze. Podróżnik, ukazywały się jakieś epki wcześniej, trochę tego było, ale to jest tak naprawdę chyba pierwszy... To jest nasz debiut. Jest nasz debiut, tak. Budowy, tak jest. Debiut, czyli za rok będziecie się mogli zgłosić spokojnie do Fryderyków w kategorii debiut. No zapraszam, dobrze. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby na nas zagłosować. To rekomenduję jeszcze taką audycję u Tomka Rządy. Tam też się można zgłaszać i można sobie przyjechać i wystąpić. I to jest 13.30, codziennie się odbywa. Okej, okay, zrobimy to. Bardzo proszę. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszkę o tej energii, która jest na płycie. Powiedziałeś o tym, Danielu, że żywe instrumenty. Czy zawsze mnie zastanawia taki moment w historii każdego zespołu. Było was dwóch. Nie tam jak kiedyś śpiewano, było nas trzech, tylko było nas dwóch. I nagle trzeba było jeszcze zaprosić kolegów do współpracy. Czy to byli rzeczywiście koledzy, czy robiliście jakiś casting, czy chodziliście i szukaliście muzyków po klubach, którzy będą wam odpowiadać? Znaczy, mieliśmy szczęście, że jakby znaliśmy środowisko i praktycznie z wieloma z tych osób, o których mówiłem wcześniej, mieliśmy przyjemność pomuzykować i na przykład wydaje mi się, że pierwszym ogniwem, które dobiło do Bebobitu, był Zdzisław Babiarski. I ja uważam, że to jest przegenialny pianista, który ma tak ogromną wyobraźnię, że kiedy zaprosiliśmy go na pierwsze nagrania, on przyjechał. Przyznam się, nagrywaliśmy na jakimś takim... Postawiliśmy mu klawisz, przekrzywiony, bo nie mieliśmy statywu. Nie powiedzieliśmy mu, jaka jest tonacja utworu, tylko odpaliliśmy numer i on zaczął grać. Zapytał się oczywiście na początku, no ale co ja mam tu grać? Mówimy, zagraź dzisiaj. I to był jeden take i to wszystko było jasne, więc, więc zrozumieliśmy, że to jest człowiek, który absolutnie się wpisze w ten klimat. Następnie gdzieś tam chodziło mi po głowie, żeby to byli dęciacy. To byli inni chłopacy niż w tym momencie, bo Maciek Fortuna, człowiek, który w tej chwili robi już międzynarodową karierę, trębacz z Poznania. Notabene jest na tej płycie, jest kilka jego solówek, kilka dźwięków. I to on też jest sprawcą naszego pierwszego koncertu. Więc do Macieja Fortuny mam ogromną sympatię. Ale zastąpił go na początku Marcin Gawdzis z Elbląga Trębacz, a tym docelowym już naszym trębaczem koncertowym zespołem jest Patrycjusz Gruszecki, który no, też ostatnio święci triumfy, bo przez Jazz Press został uznanym najlepszym polskim trębaczem. Więc ciekawie. Jeszcze brakuje tylko do takiego klasycznego zestawu sekcji dętej Jamesa Browna Puzonu. I byłby komplet. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy kolejnego nagrania z waszego debiutu, tak jak powiedziałeś, czyli tytułowe nagranie Podróżnik.

podróż skończyła się? Skończyła się czy nie? Cały czas trwa i wierzę, że będzie trwała. Mhm. Tytułowe nagranie z albumu z Podróżnik, czyli debiutańskiej płyty zespołu Bibobit. W plotce było lekko, łatwo i przyjemnie, a to już tak trochę się skończyło, to lekkie, łatwe i przyjemnie. Czy to jest związane z tym, że postanowiłeś sięgnąć do tego swojego wykształcenia muzycznego, o którym już rozmawialiśmy z Akademii? Oczywiście, to jest tak, że Bibobit w żaden sposób się nie ogranicza twórczo. I to nie jest tak, że to są tylko moje pomysły. Ja przynoszę jakieś szkice, Bartek też przynosi swoje kompozycje i dajemy przestrzeń do tego, aby chłopaki też się wyszaleli. Utwór Podróżnik to jest zlepek naszych pomysłów. Tam jest dużo, dużo takiego riffowego grania, właśnie dużo przestrzeni na improwizację. I to jest taki utwór, w którym przechodzimy przez wiele, wiele muzycznych takich przygód. I nawet jeżeli ktoś, kto nie zna języka polskiego, posłucha sobie tego utworu, to czuje, że tam się coś dzieje, bo mieliśmy takie właśnie sygnały. A propos języka polskiego, to koniecznie trzeba posłuchać następnej piosenki. Ciągle w głowę zachodzi, jak udobruchać tą małego Jasia i wysłał mu pismo, żebyś przepraszał treści. Panie Janie, wpadnij, adres nasz, możesz grać już cały czas. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i ja. Szczęście zyzowa, to patrząc łata żar. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty to ustąp, to mi świat. Życie do siebie ma to, że nie przywiedzisz go i ja. Szczęście zyzowa, to patrząc łata żar. I to co biło w twarz, bije prawo, gdy grasz. Uśmiech fałszu znasz. Ty to ustąp, to mi świat. Jeszcze te trzaski z płyty winylowej, też bardzo fajne. Widać, że DJ-em jesteś i lubisz sobie pograć czasami imprezę, tak? nie. Raczej gdzieś tam zafascynowałem się skrzyżowaniem i na początku robiłem to tylko i wyłącznie w swoim domu, a któregoś dnia zrozumiałem, że a może spróbuję gdzieś tam wyłożyć ten gramofon na scenę i trochę podrapię, chociaż nie jestem żadnym mistrzem świata. Ale coś mnie tak pociągnęło, żeby spróbować trochę ten gramofon pokazać światu. Już ci chciałem na back to back wyzwać, ale jak nie grasz imprez, to. Powiedz mi na zakończenie naszego spotkania krótkiego, czy planujecie jakąś taką zorganizowaną trasę koncertową? Czy będzie można gdzieś was, gdzie najlepiej śledzić wasze koncerty, bo jednak ich sporo gracie? Znaczy w zasadzie... Kończymy powoli tę trasę, która zrobiliśmy tak, że wyjechaliśmy... Wszystko na opak. Najpierw trasa, później płyta, po płycie nie ma trasy. Nie, zrobiliśmy to trochę inaczej, ponieważ płyta była dostępna na koncertach i można było w nią się wyposażyć, a w zasadzie premiera, tak jak mówiliśmy, 5 marca. I ten ostatni koncert, który będziemy mogli zagrać i pokazać się tutaj w Warszawie, odbędzie się 8 marca w klubie Bardzo Bardzo. Jeżeli zaintrygowało was to, co słyszeliście przed chwilą z głośników czy ze słuchawek, to zapraszamy do sprawdzenia tego na żywo. Daniel Muszczyński był dzisiaj naszym gościem, zespół Bibo Beat. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie z debiutanckiego albumu zatytułowanego Podróżnik. Czasami. Bardzo ci, Daniel, dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego również. Najlepszego. Wstala od zgiełku, huku, hałasu. Wstala od kwasu, wstawkowych słów i grymasu. Wstala od fałszu, wstala od kłamstwa. Wstala od chamstwa i wewnętrznego stanu państwa. Od ludzkiego chłodu, lodu, slodu, od powodów, rzodów i moich nałogów chcę na kresę antypodu znikać. Czasem wola być sam, by już nic nie myśleć. Plan nie układać, ustawiać, by bez sensu się zastanawiać. Obalić, co mówić i przy kim by robić. Uniki i cyrkowe triki, wolę być na pół dziki jak wiking. Nie chcę uśmiechać się, kiedy nie mam na to ochoty. Wchodzić na obroty, bo czas do roboty jest. Wolę być sam, bo nie chce mi się czasem z nikim gadać. Wolę być sam i zapomnieć o zasadach, o układach, układzikach, o wynikach i wskaźnikach, słupkach, przelicznikach, statystykach, o wskazówce, która tyk, Thank you.

just another tragedy. When a bruise my chains, my chains, my chains on the mind. Zespół Ryba and the Witches, który wydał płytę w naszej radiowej oficynie, Polskim Radiu. I mamy nadzieję, że pozostanie z kolejnym albumem. Z tego, co rozmawiałem niedawno z Bartkiem i z Rybą, to szykują już zupełnie nową płytę, która być może ukaże się jeszcze w tym roku. Czekamy, nawiązanie do starych, klasycznych brzmień z lat 80., ale jakże miłych. I jeszcze jedna rzecz, mam nadzieję, że Bartek zacznie po polsku śpiewać, co jest też szalenie ważne. Ja wiem, że po angielsku jest dużo łatwiej, no ale nie ułatwiajmy sobie życia. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które przygotowali dla Państwa pani Grażyna i pan Hirek, dziękujemy bardzo, będzie jeszcze jeden artysta z Poznania, tym razem klarnecista. W dodatku grający muzykę improwizowaną, wielka postać w ogóle z niezależnej sceny muzycznej w Polsce. I cieszę się niezmiernie, że jest tak doceniany również poza granicami naszego kraju, ale również w Polsce dostaje wiele nagród. Łączy zarówno muzykę tę ludową na swoich płytach, polską muzykę ludową z jazzem, z muzyką klasyczną. Tych brzmień tam jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Wacław Zimpel. Panie i panowie, przed wami w audycji Polski Beat. Bardzo uprzejmie dziękujemy z panią Grażyną za uwagę i zapraszamy oczywiście za tydzień. Dobranoc. Thank you. Czyli mamy jeszcze 30 sekund dokładnie do punktualności, ale powiedzmy, że to się w granicach punktualności zdecydowanie mieści. Hirek Wrona i Polski Beat. Bardzo Hieronimie dziękujemy. Tak jak zapowiadałem przed mniej więcej godziną, to jest kolejne nasze spotkanie, tym razem 3-godzinne, aż do 4 nad ranem. O właśnie, minęła pierwsza.